A partir d'aquests moments comença Jazznàtics, un programa per als aficionats al jazz amb Rafael Corbí. Avui destaquem la música de Carla Isis i Giuliano Parisi. Per començar el nostre programa, benvinguts i benvingudes. Que han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza. Siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye Carla, tú sí estás hecha. Siempre en amigos y en fiestas, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena. Porque lo mío es cantar y el público paga para poder no escuchar. Show se acaba. Soy un humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Ya los que me siguen, mi canción voy a brindar. Thank you. Y sigo mi vida sin risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. En el lugar de siempre, la misma penumbra, los mismos bohemios, la misma florista vendiendo sus rosas y claveles blancos a la medianoche. ¿Cuántos años juntos, huyendo de todo, de los moralistas, de los puritanos, los que no perdonan, los que no comprenden que somos amantes? Que amantes sin otro destino, que el mañana incierto de nuestro camino, que somos amantes, que lo damos todo a la luz de el alba, en un hasta pronto, que somos amantes y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. Thank you. los amantes, los que a escondidas en una caricia se entregan la vida, que somos amantes sin otro destino. El mañana incierto de nuestro camino, que somos amantes, que lo damos todo a la luz del alba. Y que en carne y alma tan solo pedimos un fin de semana. Em diuen quan el bolero s'acosta al jazz, quan el troba. De fet, els temes llatinoamericans i del Carib, amb les seves històries de passions i desencontres, podrien caure fàcilment en la cursileria, però resisteixen i romanen elegants a través de les dècades, gràcies a la infinita galeria de cantants que van caure subjugats davant el seu embruixament. En el disc Renaciendo, publicat per Temps en Rècord aquest mes de juny de 2018, s'ha triat un repertori de clàssics de tots els temps d'aquesta part del món, i la veu càlida de Carla Isis s'uneix amb les harmonies d'influència del jazz contemporani del piano de Giuliano Parisi per deixar al públic una experiència inoblidable. Aquí els escoltem amb el programa d'avui a través de tota la música d'aquest àlbum excepcional que ens porta aquest Renaciendo que avui estem escoltant. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, ya el viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río, ya el viento la lanzaba. Del puente a la Alameda. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, mujer. Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar, tonto, mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Thank you. sufrió. Mira, tú llorarás, nadie te comprenderá. Todo lo malo que fuiste, mira que lo pagarás. Llorarás, llorarás, llorarás, llorarás. Tú me hiciste sufrir, ahora el que ríe soy yo. Que no, que sí, ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Echa pa'lante que me voy, echa pa'lante que me voy, mamá. Amb aquestes peces arribem al final de la presentació d'aquest disc, d'aquest Renaciendo, que ens emportava Carla Isis i Girano Parisi, publicat per Temps Record, com hem dit, el passat 11 de juny de 2018. Encara ens queda una peça. De fet, hem escoltat aquests tracks, aquestes cançons, El Cantante, Que Somos Amantes, La Flor de la Canela, Lloraràs, i acabarem amb Recuerdos de Ipa Caray. Una Carla Isis, la carrera musical de la qual va començar a Perú a l'edat de 6 anys en diversos llocs de la ciutat de Lima, i en transcorre els anys comparteix escenari amb cantants i orquestres més representatius del país. Posteriorment, la Carla va ampliar els seus horitzons artístics viatjant a l'Equador, en el qual va tenir l'oportunitat de compartir projectes amb grans artistes de l'escenari equatorià en els llocs més emblemàtics del país: la Loja, Quito, Conca, Guayaquil, Santo Domingo dels Colorits, etc, etc. Després d'una gira europea, decideix quedar-se a l'estat espanyol, on ara mateix treballa i resideix desenvolupant els seus projectes artístics dins aquesta categoria del Latin Jazz. En canvi, l'altre protagonista, el piano d'en Giuliano Parisi, va començar una mica més tard, va començar a tocar als 7 anys d'edat el pianoforte clàssic, aconseguint el diploma al Conservatori de Frosinone i màster en composició a Itàlia, i després diploma a pianoforte jazz, seguint classes magistrals de molta gent diversa com Bart Harris, Gary Hutchinson o molts d'altres. El 2009 treballava com a compositor i va guanyar premis en prestigiosos concursos internacionals. A partir del setembre del 2012 es trasllada a viure a Alacant, on imparteix tallers d'improvisació de jazz, arranjament musical i combo al Conservatori Superior de Música o Esplà d'Alacant. Actua regularment en diverses formacions de jazz a Espanya i Itàlia, tant just en clubs o de jazz com teatres, i ha tingut l'oportunitat de compartir escenari amb músics internacionals de diverses talles. De talles increïbles com José Bornay, René Dossin, Moisés Berenguer o molts altres. Acabem, doncs, aquesta presentació amb Recuerdos de Ipa Caray. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentía el calor y con tus ojazos me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? nota y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi voz te llama, Cuñataí. Ojazos me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñada? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi voz te llama, Cuñataí. Els ritmes musicals que ens han portat Carla Isis i Giuliano Parisi amb aquest Renaciendo des del 2018. En Pepe Bao ha publicat un parell de temes a través de l'àlbum And the Bass, amb referència al baix, en la companyia de gent com Amir, John Haddad El Amir, Alana Cinque, Gabriel Peso i Annie Bao, a través d'aquest àlbum. Escoltarem avui un parell de temes d'aquest disc, els anomenat Sina i Tus Ojos de Colores. En Pepe Bao és un dels baixistes a més bagatge musical i experiència de l'estat espanyol. La llista d'artistes amb els que ha col·laborat és interminable i és que, de fet, dona igual l'estil. En Pepe sempre troba el seu lloc, però on, sense dubte, ha demostrat la seva essència com a músic i baixista és en la seva banda andalusa, O Funquillo, on la veritat és que es deixa anar amb el seu costat més salvatge i percussiu. El mestre és en Pepe Bao, pirata per vocació, autodidacta per formació, elèctric per convicció, divertit per naturalesa i professional per dedicació. L'escoltem amb aquestes dues peces que us dèiem, Sina i Tus Ojos de Colores. Reveillon. Preparei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais, pura riqueza de ai. É irremediável, neon. Thank you. En Pepe Bao ens ha acompanyat amb aquests instants i el seu baix destacadíssim. Acabarem el programa, un darrer segment del nostre espai dedicat a la música de Esbjørn Svensson Trio, una excel·lent formació de música jazz de piano de Suècia, formada el 1993 amb Esbjørn Svensson al piano, Dan Berglund al doble baix i Magnus Ohmström a les percussions. La seva música tenia tocs de clàssica, de rock, de pop i de música techno. Aquests elements hi eren. També ens hi acompanyava bona música, perquè a través d'ell es havia descobert molta gent la música dels seus orígens amb Béla Bartók o com la seva influència amb Radiohead. Ens porten les seves peces a través d'un àlbum editat 2018, amb un àlbum en directe a Londres, Live in London, publicat el 4 de maig de 2018 a través de Nova Records. Escoltem fins al final del nostre programa la seva música amb 88 Days in My Veins i també la composició anomenada Spunky Sprawl. Jazz Natics, el programa dels aficionats al jazz, per tots vosaltres, amb Rafael Corbí. A reveure.